Já. Tak už jsem se na dobro vyfakoval na dobro, poteďka už mrdám na nějaký skutí dobrý. Zaškrtím ti koule až budou celý modrý. Každý den aspoň jeden špatný skutek. Bábu vystraším pomocí sadomasodůtek. Zmradlavý důchodci by chtěli sedět v busu. Ksichty jim vymáchám v nahromaděným trusu. V brusu novou káru zapálím sousedům. Malí děti v zoologický hází medvědům. Celý dům v noci budím posoleným bítem. Lidi zavírej okna, když my chodíme slítem. Bába chce s něčím pomoct, vypichni jí oči. Dětek chce s něčím pomoct, vymáchy ho v moči. Pro jistotu uvedu ze života příklad. Pro naše fandy není nutný žádný další výklad. Bitva se blíží na přechod prochodce. Na kraji tam potkává slepého důchodce. Bitva se nabízí, že dětkovi pomůže. To, že je to psychouš, ale dědek vědět nemůže. Bitva už bedlivě kamion vyhlíží. Moudře ale čeká, až se pořádně přiblíží. Za chvilku už kamion brzdí na lepce slepce. Tu máte návod, přestaňte se chovat někce. Jedu ráno v metru a bába si chce sednout. Navrhnutý svrklně, že už by mohla zhrnout. Pak přijde homes, abych si koupil nový prostor. Ne, ptišky tasinka ta a zvu, že jsem pastor. Další opravdy klasicky prosí na dace. Chudáci děti ale dostanou fakace. Na tomhle světě žádný dobrý činy. Důchodcům denně před baráky instalují miny. Svoje sliny lidem na flusávan do čaje. Papa finny tyhle sliny schutí vysaje. Bába chce s něčím pomoct, vypichni jí oči. Dědek chce s něčím pomoct, vymáchy ho v moči. Rok karabíny strábeží, přes most doprovodí. Uprostřed si to rozmyslí a hodí do povodí. Zásadně nepomáhám vynášet kočárky. V uzeninách bleju do masa a dělám z toho párky. Párky spermatu stříkáme na sedačky v metru. Želuda si pak potírám do cizího světu. Kartel Records View, Tuning ZNK. Cigárama si vypalujeme znamenka. Prostě moje záleba je dělat špatní skutky. Dělníkům převrhneme toj gadi budky. Každý den jak byle vstanu z postele, tak zavolám na písni, že jsem nechal bombu v kostele. Kouř brka, fuka, máš smartikum do tváře. Pak na seru faráře, vyhoním péro na fáře. Když mi na ulici po prachy nějaký žebrák požádá, tak použijí silou, začnu dupat na záda. Kradu popkodu, způsobuju škodu. Mrtvý tělo prodavačky, neukecám na nehodu. Občas nějaká bába chce, abych jí vzal nákup. Zrovna čude jsem jedný stařeně, tlamu rozdup. Umělej chrup se v ochodník rozkřup. Kopal jsem tak horkej, tam nezbyl žádný zub. Bába chce s něčím pomoct, vypichni jí oči. Dědek chce s něčím pomoct, vymáchy ho v moči. Když vidím, že někdo na ulici dostal záchvat, tak se na seru začnu mu po žebrech skákat. Chci ho nechat skapat, po dechu lapat. Rozkupat mu hryzek, není špatný nápad. Heroinový jehly zahrabávám pískovišti. Nejvíc mě potěší, když to dítě piští. Potravinách vymáčím, beru mlety masu. Prodávaj se smrknu do pasu a vyberu kasu. Když chci prco znásilním těhotnou ženu. Pro mazáníku mi stačí trojaří tího hlenu. Mám tak dlouhý parou, že tím umačkám ten plot. Pro píchání jejich kost použiju hrot. Hej pitvo, strč brz, skrz brz. Zapust mrad hrubu, ten si dneska ještě nevrz. Hlavní ze všeho je co nejvíc škodit. Chci zlo plodit, chci se v krvi brodit. Česku co bude rodit, ze schodu schodit. Důchodce a děti ze světa zprovodit. Na veřejný lavičky hovna na kadi. Cokoliv ti bude vadit, tak to jsou naše skutky. Do okén tvýho baráku naházím hoven hrudky.